masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 20 maja, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Zmiany w podatkach w ramach Polskiego Ładu muszą być uchwalone do końca listopada, mówi minister finansów. Powrotu Donalda Tuska jako lidera opozycji nie widzi poseł KO Paweł Kowal. Były prezydent Francji staje przed sądem za nielegalne finansowanie swojej kampanii. Zmiany podatkowe zapowiedziane w Polskim Ładzie powinny wejść w życie od nowego roku jako pakiet, mówił w pierwszym programie Polskiego Radia minister finansów Tadeusz Kościński. Chodzi o zwiększenie kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy złotych oraz podwyższenie progu podatkowego do 120 tysięcy przy likwidacji odliczenia składki zdrowotnej. To jest wszystko w jednym pakiecie. Nie możemy pozwolić, że niektóre rzeczy puścimy, niektóre rzeczy nie, bo to może zachwiać finansami publicznymi. To, oczywiście to wszystko zależy od pana prezydenta, bo pan prezydent musi podpisać ustawę. Te ustawy muszą być uchwalone przez Senat i Sejm przed końcem listopada, bo tutaj są i korzyści, ale tak samo i są te aspekty negatywne. Ustawy, które zmieniają podatki, muszą wejść od 1 stycznia, a muszą być uchwalone do końca listopada. Minister finansów poinformował też o pracach nad ulgą dla klasy średniej z tytułu wprowadzanych zmian. Dziś drugi dzień posiedzenia Sejmu. Posłowie wysłuchają m.in. informacji na temat działań dla seniorów. Wnieśli o to posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Co jeszcze znalazło się w porządku obrad? O tym Małgorzata Naukowicz. Sejm będzie też kontynuował pracę nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług. Celem zmian jest uszczelnienie VAT-u w zakresie handlu internetowego. Odbędzie się też drugie czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Projekt reguluje powstawanie i działalność społecznych agencji najmu jako pośrednika łączącego rynek mieszkań komercyjnych z osobami o dochodach uniemożliwiających wynajem mieszkań na takim rynku. Posłowie rozpoczną też pracę nad przygotowanym przez prezydenta projektem nowelizacji kodeksu cywilnego. Wprowadza on zadośćuczynienie za naruszenie więzi rodzinnej najbliższym osoby, która na skutek na przykład wypadku doznała trwałego uszkodzenia ciała. Sejm ma też wybrać prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości rekomenduje wybór historyka doktora Karola Nawrockiego, który jest obecnie dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Posłowie mają też uzupełnić skład Krajowej Rady Sądownictwa. Powrotu Donalda Tuska jako lidera opozycji nie spodziewa się poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Kowal. O takiej możliwości mówiła była wiceprzewodnicząca partii Hanna Gronkiewicz-Waltz. Trzeba szukać innych rozwiązań, mówił Paweł Kowal w Polskim Radiu 24. Nie sztuką jest budowanie polityki w oparciu o próbę przywrócenia tego, co już było. Donald Tusk funkcjonuje w polskiej polityce, często się wypowiada. Myślę, że nieraz jeszcze się będzie angażował. Natomiast inna sprawa to jest codzienne kierowanie partią, opozycją. I myślę, że trzeba szukać różnych pomysłów, ale także takich pomysłów, które odpowiadają już na przyszłość. W ubiegłym tygodniu z Platformy Obywatelskiej usunięto Ireneusza Rasia i Pawła Zalewskiego, a z członkostwa w partii zrezygnowała Róża Thun. W Paryżu rozpoczyna się proces byłego prezydenta Francji Nicolasa Sarkoziego. Jest on oskarżony o nielegalne finansowanie kampanii prezydenckiej w 2012 roku, w której zresztą przegrał. Przed sądem staną także jego byli współpracownicy. Proces będzie dotyczył tzw. afery Big Malion, nazwanej od firmy PR-owej obsługującej kampanię wyborczą. Byłemu prezydentowi grozi kara pozbawienia wolności na rok i niemal 4000 euro grzywny. Prokuratura twierdzi, że w 2012 roku sztab byłego prezydenta korzystał z fałszywych faktur wystawionych przez firmę Big Malion, aby ukryć przekroczenie legalnego limitu kwoty przeznaczonej na kampanię. Współpracownicy Sarkoziego mieli ukryć wydatki rzędu 18 milionów euro. Dyrektor kampanii przyznał się do winy. Sarkozy twierdzi jednak, że nie wiedział o malwersacjach finansowych. W marcu Nicolas Sarkozy został skazany na 3 lata więzienia, z czego 2 w zawieszeniu za korupcję. Sarkozy złożył apelację od decyzji sądu. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Zapraszamy na premierę w Teatrze Polskiego Radia. Dziś po 21 w radiowej jedynce słuchowisko Zuzanny Talar Niemalowane w reżyserii Michała Wdowiaka. Mówi dyrektor teatru Janusz Kukuła. To opowieść o Stanisławie Wyspiańskim w tej roli fantastyczny Henryk Talar. Rozmawiają właśnie on, genialny Stanisław Wyspiański i dziennikarz, którego stworzył w dramacie Wesele. Rozmawiają o przeszłości, o życiu, które przeminęło i o twórczości, którą wtedy tak niewielu ludzi rozumiało. Wspaniała obsada, znakomity tekst. I Stanisław Wyspiański, który dla mnie jest jednym z najważniejszych twórców światowych. W słuchowisku wykorzystano fragmenty autentycznych listów i recenzji. Występują m.in. Henryk Talar, Ewa Bułchak, Marcin Przybylski i Krzysztof Wakuliński. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.